Stacja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Krzysia Górniak Kwartet, promujący najnowszą płytę Moments. Swingująca gitarzystka wprowadzi Państwa w znakomity nastrój już 12 stycznia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Niezapomniane wrażenia muzyczne gwarantowane. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl oraz w kasie studia. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. 5 tysięcy nowych miejsc pracy w zreformowanym systemie edukacji, zapowiada minister Anna Zalewska. Dramatyczna sytuacja bezdomnych, noclegownie pękają w szwach, a wielu ludzi wciąż koczuje na ulicy. Straty na środkowym Pomorzu spowodowane sztormem mogą sięgnąć 50 milionów złotych. Nauczyciele nie muszą się bać o pracę, zapewniła szefowa resortu edukacji Anna Zalewska. Minister w TVP Info powiedziała, że reforma systemu wprowadzana jest nie tylko dla dobra uczniów i ich rodziców, lecz także nauczycieli. W ciągu ostatnich kilku lat 45 tysięcy nauczycieli straciło pracę, więc oprócz najważniejszego, to znaczy budowania systemu dla dziecka i młodego człowieka, zatroszczyliśmy się o nauczycieli. Wprowadziliśmy zapisy, które pozwolą na powstanie dodatkowych oddziałów i dodatkowych miejsc pracy. Szacujemy, że będzie to ponad 5 tysięcy. Prezydent podpisał dziś ustawy edukacyjne. Od września likwidowane będą gimnazja, przywrócone zostaną 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnia technika. Organizacje pozarządowe starają się pomóc jak największej liczbie tych, którzy nie mają gdzie się schronić przed mrozem. Mimo to wielu ludzi wciąż koczuje na ulicy. Urząd Wojewódzki w Warszawie podaje, że we wszystkich schroniskach w mieście jest zaledwie 15 wolnych miejsc. Schronisko Caritas przyjęło 60 osób ponad stan. Noclegownia Monar przyjmuje bezdomnych, choć ma komplet lokatorów. Katarzyna Nicewicz zawozi gorącą herbatę i zupę w okolice dworca centralnego. Pomagają jej też inni bezdomni, ulokowani już w placówkach pomocowych. Przychodzi do nas około 60-80 osób, którzy przychodzą w różnym stanie. Część osób gdzieś nocuje na klatkach, część stara się gdzieś tam na działkach. Starają się jakoś przetrwać tę zimę, mimo tego, że są osoby, które nadal nocują gdzieś w parkach. Krzysztof Listowski, ale za każdym razem to odwracałem się dla siebie, coraz było więcej. No i po godzinie się okazało, że tam jest grubo już ponad 30 osób. W letkie przerażenie wpadłem, że po prostu mi tej herbaty zabraknie. Adriana Porowska z Kamiliańskiej Misji Społecznej mówi, że bezdomni w takie mrozy nie odmawiają przyjęcia pomocy. Ja już nie wspomnę o stanach alarmowych, o powietrzu. Przecież ci ludzie po prostu umierają. Kolejną osobę pochowaliśmy, która zamarzła na działkach. Ci ludzie bardzo chcieli pomocy. Ja wystarczy, że poszłam i powiedziałam, że zabieram ich do nas do placówki i sami przyjechali tutaj pociągiem. Bardzo dużo osób jest w okolicach dworca centralnego. Tam aż trudno jest policzyć te osoby, bo one naprawdę pochroniły się po prostu w różnych miejscach ze względu na to, że jest bardzo zimno. W ciągu ostatnich 4 dni z powodu wychłodzenia organizmu zmarły 22 osoby. Rybacy z Mielna mocno odczuli sztorm. Miejsce, gdzie cumowały ich kutry, zamieniło się w klif. Łodzie uratowano, wciągając je wysoko na nabrzeże. Jak mówią, takich szkód nie poczynił orkan sprzed 3 lat. Tragicznie. Kuter na piasku, silnik odpalony. 15 godzin sztormu jest. Ile to woda zabierze? Trudno. Taki urok Bałtyku. Łódki wyciągnięte do samej góry. Nie ma jak ściągnąć. Oberwało tego piasku, zabrało i teraz kto to zrobi? U nas chcieli wziąć koparkę, no ale za godzinę 250 zł, no ale kto to będzie finansował? Tu rybacy też nie mają pieniędzy, bo nie ma połowu. Muszą stać, no czekać. Rybacy liczą na pomoc Urzędu Morskiego. Na razie urząd szacuje straty. Na całym środkowym Pomorzu mogą one sięgnąć 50 milionów złotych. iPhone kończy dziś 10 lat. Było to jedno z pierwszych urządzeń z grupy tzw. smartfonów z ekranem dotykowym. Prace nad tym modelem rozpoczęły się 12 lat temu. Potem szef projektu Tony Fadell zgubił prototyp w samolocie. Okazało się, że urządzenie wpadło między siedzenia. Instead of carrying an iPod and a phone. W

To była grupa z Islandii, Vintage Caravan. Ja już parokrotnie ich chwaliłem, szczególnie przy okazji prezentacji kiedyś ich debiutu, ich pierwszej płyty, a teraz słuchamy, mam nadzieję, że niektórzy z Państwa znają już ten album, płyty Arrival, to jest ich drugie przedsięwzięcie fonograficzne. Trójka młodych muzyków z Islandii naprawdę świetnie sobie dają radę. Grają takiego blues rocka dość ostrego, ale jak na młodych ludzi z takiego miejsca, no, w którym trudno spodziewać się wielkich tradycji tego typu muzyki, to szczególnie dziwi i myślę, że sprawia wielką frajdę, bo bez żadnych kompleksów grzeją tę swoją muzykę gitarową w takim małym składzie, własne kompozycje. Bardzo to było miłe. Utwór nosił tytuł Monolita. Ja proponuję Państwu jeszcze dwa, Shaken Beliefs i Five Months. Trio z Islandii, Vintage Caravan. Oni być może nie staną się supergwiazdami o międzynarodowej, ogromnej renomie, ale słuchanie ich muzyki to spora przyjemność. No przynajmniej dla mnie i trochę liczę, że dla niektórych z Państwa. Słychać, że ich energia roznosi. Vintage Caravan, Islandia. Wspomniałem na początku audycji o przyjemności, jaką mam, kiedy dzielę się z Państwem muzyką, której sam słucham. No a szczególną przyjemność sprawia mi dzielenie się z Państwem tym, co mi się najbardziej podoba. No i właśnie niedawno najbardziej mi się spodobała zupełnie nowa artystka, o której już na antenie Trójki mówiłem w samych superlatywach. I nie wiem, czy Państwo mieli okazję już się z nią spotkać. Oto jak śpiewa o ciotce Hazel. Sitting on a railroad track, looking forward to going back. I'm in trouble, I'm in trouble again. Took money from a crooked man, slept like gold in his hand. I'm in trouble, I'm in trouble again. Just one hit to clear my mind, I'll pay the rent another time. I'm in trouble, I'm in trouble again. Yeah. ta pani nie ustępuje energią chłopcom z Islandii, a wokalnie przewyższa ich na pewno. Fantastyczny młody głos z Nowego Jorku, proszę państwa. To jest ogromna przyjemność otwierać płytę nieznanego wykonawcy, a potem słyszeć takie oto dźwięki. Sari Shore, wokalistka amerykańska, i jej nowa płyta, właściwie jedyna jak dotąd, debiut Force of Nature. Śpiewa doskonale, energia też kipi aż z niej. Już padają porównania, gdzieś tam nazwisko Janis Joplin się pojawia i myślę, że Beth Hart mogłaby się momentami czuć zaniepokojona. Oczywiście zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, bo pierwsza płyta to zawsze owoc takiej bardzo wytężonej pracy i kumulacja wszystkiego, co się dotąd robiło, a jak będzie dalej, ale bardzo mam nadzieję, że będzie dobrze. Them the Reason to następny utwór, który usłyszymy, a potem jeszcze będzie Demolition Man. Radzę słuchać, radzę robić głośniej, bo tu się dużo dzieje. Sari Shore. gonna be shaking nights. I hit the highway burning rubber. I'm gone in the fading light. Take me down to the river, down and low as you please. You'll never quit your sinning ways. You're just the man I need. I'm not the kind of woman who is gonna take a stand. I'm in love. You knocked me out. You're my demolition man. Don't you know what I'm saying? I'm telling you no lie. When I say you blow my mind, you come as no surprise. I'm gonna light up the moment. Let you sweep me off of my feet. My heart is beating strongly, but you know my flesh is weak. I'm not the kind of woman who's gonna take a stand. I'm in love, you knock me out, you're my demolition man. Well, I know what I'm saying, now hear me once again. You're hot as hell, won't kiss and tell. We're going all the way, going down to the river, down and low as you please. You'll never quit your sinning ways, you're just the man I need. Sary Shore, ale głos. A, miejmy nadzieję, że to się wszystko pięknie będzie rozwijać. Trzecim punktem programu dzisiejszego wydania audycji Maniak po ciemku jest zespół, który, to będzie łatwa zagadka, przyjął swoją nazwę od tytułu utworu, który zresztą za chwilę wykonają. Whoa, yeah. Now, oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Now, oh, yeah. Now when I was a young boy at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. Now I'm a man way past 21. I want you to believe me, honey, we can have a lot of fun. My man, my full grown man, my man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man. Don't be old child. Why? That's their man's boy. My man, my full grown man. My man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man. Look out! Oczywiście znana Państwu z tej audycji orkiestra The Manish Boys, wieloosobowy zespół, tym razem koncertowo na żywo z płyty Live and Demand. Mam nadzieję, że to odpowiedni zestaw utworów w takiej audycji jak ta. Za chwilę jeszcze You're So Sweet po tym Manish Boy i... No, jakże inaczej. Howlin' Wolf. Mm-hmm. country. Look down sweet as an apple on a tree. I wanna know, baby, what you done to me. Make my head go round and round and my heart stand still. Make my head go round and round and my heart just stand still. When I'm close to you, baby, you don't know how it makes me feel. Thank you. Well, well, well. Too bad, Pete. And you know some call me too bad, Jim. Some call me too bad, Pete. And you know some people call me too bad, Jim. And when I get to howling, you know I will jump from limb to limb. Johnny Dyer! No i od razu zrobiła się taka atmosfera koncertowa i w tej atmosferze pozostaniemy jeszcze do końca audycji, chociaż zmienimy miejsce i zmienimy wykonawcę. Tym razem zaproszę Państwa do miejsca, które nazywa się Sierra Nevada Brewery Big Room. To jest, ma to coś wspólnego z alkoholem, no ale blues i wieczorne występy no, mogą być trochę przecież zakrapiane. Wykonawca to Roy Rogers, ale nie on sam, tylko z zespołem The Delta Rhythm Kings. No i właściwie jest miejsce na jeden utwór, taki troszkę dłuższy, tam około 7 minut i myślę, że to będzie godne zakończenie dzisiejszego Maniaka po ciemku. A więc proszę Państwa, na żywo Sierra Nevada Brewery Big Room, Roy Rogers and the Delta Rhythm Kings i Terraplane Blues. It's Terraplane Blues. Since I've been gone. she likes mama. Oh, your home won't even blow. I flash a light, mama. Oh, your home won't even blow. You got a deep down disconnection. Brother, baby, generator won't get your spine. On a bad condition, mama. Got to get the better child. You might as well be me. Oh, don't do me wrong. Red dye be in my tablet. For you since I've been gone. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.